क्लाइड टॉम्बो तथा ग्रह एक्स की तलाश, लेखन मार्गरेट के वेटरर, चित्र लॉरी ए केपल, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका की कलम से। प्राचीन काल से ही लोग पांच घुमंतु सितारों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को जानते थे। आसमान का अवलोकन करने वाले ध्रुव या स्थिर तारों की पृष्ठभूमि में इन पांचों की गति देखा करते थे। 1600 के आरंभिक वर्षों में टेलीस्कोप यानी दूरबीन के आविष्कार के साथ खगोलविदों ने इन घुमंतु सितारों की असली प्रकृति के बारे में जाना। यह जाना कि वे भी पृथ्वी की ही तरह ग्रह हैं जो सूर्य के गिर्द चक्कर काटते हैं। 1781 में विलियम हर्शल ने एक दूरबीन के उपयोग से सातवें ग्रह को खोजा। खगोलविदों ने जल्द ही यह देखा कि यूरेनस या अरुण ग्रह सूर्य के गिर्द अनुमानित पथ पर नहीं घूमता, मतलब कि दूर के किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण यूरेनस को खींचता है। खगोलविदों ने गणितीय विधि से यह तय किया कि वह अदृश्य ग्रह कहाँ होगा। 1846 में एक आठवें ग्रह नेपच्यून या वरुण ग्रह को तलाश लिया गया, पर यूरेनस तथा नेपच्यून पर किसी दूसरी वस्तु का प्रभाव पड़ता लग रहा था। क्या कोई और दूर का ग्रह उन पर प्रभाव तो नहीं डाल रहा था? पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, चार्ली और हमारे नाती पोती के लिए। और चित्रकार लिखती हैं, मेरी नानी और चमचमाते सितारे एलिजाबेथ ओहमन के लिए। मैं क्लाइड टॉम्बो की दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पत्रों में पूछे गए सभी सवालों का तेज़ी से और सटीक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने सहज औदार्य के साथ पांडुलिपि पढ़ी और उस पर अपनी टिप्पणी भी दी। आइए सुनते हैं क्लाइड टॉम्बो तथा ग्रह एक्स की तलाश। स्ट्रीटर, इलिनॉय, अगस्त 1918। पूर्णिमा का चांद पूरे जोर शोर से चमक रहा था। रात गर्मियों की थी सो गर्म थी। चचा ली ने घर के पिछवाड़े वाले खेत में अपनी दूरबीन लगाई थी। 12 वर्षीय क्लाइड इंतज़ार कर रहा था कि उसकी माँ और पिता दूरबीन से रात के आसमान को देख लें। हालांकि क्लाइड ने पहले कभी दूरबीन की मदद से आकाश को देखा नहीं था, वह जानता था कि वह दूर की चीज़ों को ज़्यादा पास और ज़्यादा बड़ा कर दिखाती है। आखिरकार क्लाइड की बारी आई। चाचा ली ने दूरबीन चांद की ओर घुमाई और क्लाइड ने उससे झांक कर देखा। वह चांद के ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों, सपाट मैदानों और वादियों को देख दंग रह गया। इसके पहले चांद उसके लिए आसमान पर नज़र आने वाली एक चीज़ भर थी। अब क्लाइड देख पाया कि चांद दरअसल एक अलग ही दुनिया थी। अंतरिक्ष में न जाने और कौन से रहस्य छिपे थे, क्लाइड सोचने लगा। उसके माता पिता की रुचि खत्म होने के काफ़ी देर बाद भी क्लाइड और चचा ली दूरबीन से देखते रहे, ग्रहों और तारों पर बात करते रहे। चचा ली ने क्लाइड को खगोल शास्त्र पर एक किताब दी ताकि वह ग्रहों और तारों के बारे में अध्ययन कर सके। क्लाइड ने उसे कई बार पढ़ा जब तक कि किताब उसे कंठस्थ न हो गई। तब उसने खगोल शास्त्र पर जितनी भी किताबें मिली पढ़ डाली। जल्द ही क्लाइड तारामंडलों या तारों के समूहों को पहचानने लगा। उसने पांचों ग्रहों को तलाशना सीखा जिन्हें वह दूरबीन के बिना भी देख सकता था, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। क्लाइड इन्हें पहचान अपने छोटे भाइयों और बहनों को दिखाता। कुछ समय बाद क्लाइड के पिता और चचा ली ने एक नई दूरबीन खरीद ली। जब क्लाइड 16 साल का हुआ, उसका परिवार इलिनॉय से कैनसास के एक खेत में चला आया। चचा ली ने क्लाइड को साझी दूरबीन ले जाने दी। नए खेत में बहुत काम करना था, पर दिन में चाहे जितनी भी मेहनत उसने की हो, क्लाइड खुली रातों में आसमान का अध्ययन जरूर करता। जब उसने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, क्लाइड कॉलेज में पढ़ना और खगोलविद बनना चाहता था, पर उसके परिवार को खेत में उसकी मदद की ज़रूरत थी। सो क्लाइड अपने खाली समय में घर पर ही अपना अध्ययन करता। वह खगोल शास्त्र की किताबें उधार ला पढ़ता, पर उसे सच में जो चीज़ चाहिए थी वह थी एक बड़ी और ताकतवर दूरबीन। क्लाइड के पास ऐसी दूरबीन खरीदने के पैसे तो थे नहीं, सो उसने खुद ही अपनी दूरबीन बनाने का फैसला किया। क्लाइड को दूरबीन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थीं उसने वे मंगवाईं, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था आईना। अगर आईने का वक्र ठीक न हो तो दूरबीन से साफ नज़र आ ही नहीं सकता था। क्लाइड ने आईने के लिए कांच को घिसकर आकार देने और चमकाने में कई सप्ताह बिताए। वह बार बार उसके वक्र को जांचता, पर जब उसने उसे दूरबीन में लगाया, ग्रह और तारे धुंधले दिखाई देते। वह फिर से शुरुआत करता। आईने के वक्र का सही परीक्षण करने के लिए क्लाइड को ऐसी जगह चाहिए थी जिसमें तापमान एक समान रहे, हवा स्थिर हो। सो क्लाइड ने अपने पिता से कहा कि वे एक तहखाना बना लें। सिर्फ एक कुदाली और फावड़े की मदद से क्लाइड ने एक बड़ा गड्ढा खोदा। तब कुछ पड़ोसियों ने क्लाइड और उसके पिता की मदद की। यों तहखाना बन गया। नए तहखाने की ठंडी और स्थिर हवा क्लाइड के आईने को आकार देने और जांचने के लिए सही थी। चचा ली ने दूरबीन बनाने के लिए क्लाइड को पैसे दिए। कई सप्ताहों तक क्लाइड नए तहखाने में आईने को घिसता, पॉलिश करता और जांचता रहा। चचा ली की दूरबीन बहुत ही बढ़िया थी, पर तब क्लाइड ने अपने लिए दूरबीन बनाई। इस दूरबीन की सहायता से वह चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर अनेक बारीकियां देख सकता था। क्लाइड ने जो कुछ देखा उसका चित्र भी बनाया। हाई स्कूल पूरा करने के 3 वर्ष बाद भी क्लाइड पिता के खेत पर काम करता रहा था। खेती बाड़ी का काम अब ठीक चल रहा था। जल्द ही जई की फसल तैयार होने वाली थी। जई की फसल के पैसे आने के बाद क्लाइड कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर सकता था और पढ़ाई पूरी कर खगोलविद बन सकता था। आखिरकार उसका सपना पूरा होने को था। पर कुछ ही दिनों बाद काली घटाएं घिर आईं, तेज हवाएं बहीं, बरसात होने लगी। तब अचानक ओले बरसने लगे। 20 मिनट बाद ही तूफान थम चुका था। साथ ही क्लाइड का कॉलेज जाने का सपना भी टूट चुका था। तूफान ने क्लाइड को खेती छोड़ने का फैसला लेने में मदद की। वह कॉलेज तो नहीं जा सकता था, पर वह विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहता था। सो उसने खुद द्वारा आंके गए बृहस्पति और मंगल के सबसे सुंदर चित्र एरिजोना की लोवेल वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में भेजे। शायद वहाँ कोई उसकी मदद कर सके। क्लाइड को उसके जवाब में जो खत मिला उसने क्लाइड को चौंका दिया। वेधशाला को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनकी कैमरा दूरबीन पर काम कर सके। डॉक्टर V.M. स्लाइफर, वेधशाला के नए निदेशक, ने क्लाइड के समक्ष काम का प्रस्ताव रखा। 14 जनवरी 1929 को क्लाइड ने एरिजोना के लिए एक लंबी रेल यात्रा शुरू की। उसके पास सोने की जगह लेने के लिए पैसे नहीं थे, सो वो पूरी दूरी तक बैठे हुए गया। जब भी ट्रेन रुकती, सवारियां खाना खरीदने उतरतीं। क्लाइड अपनी माँ के बनाए सैंडविच खाता जो माँ ने साथ दिए थे। क्लाइड अपने नए अभियान के बारे में खुश भी था और घबरा भी रहा था, पर उसने सफल होने की ठान ली थी। सफल होने के सिवा चारा भी नहीं था। क्लाइड के पास वापस घर लौटने के पैसे तो थे ही नहीं। लोवेल वेधशाला, जनवरी 1929। डॉक्टर स्लाइफर और 2 अन्य खगोलविदों ने क्लाइड को फौरन काम पर लगा दिया। क्लाइड के जिम्मे कई काम थे, वह आए हुए मेहमानों को वेधशाला दिखाता। बर्फ के तूफानों के बाद वह वेधशाला की गुंबद पर चढ़ता और वहां पड़ी बर्फ को हटाता। पर क्लाइड का सबसे ज़रूरी काम था नई दूरबीन का उपयोग करना। उससे क्लाइड रात के आसमान के चित्र खींचता। इन चित्रों का उपयोग खगोलविद एक अज्ञात ग्रह को तलाशने के लिए करते। लोवेल वेधशाला को पर्सिवल लोवेल नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। उनका मानना था कि नेपच्यून वरुण से भी दूर एक ग्रह था जिसे वह ग्रह एक्स कहते थे। लोवेल ने कई वर्षों तक उस ग्रह की तलाश की। 1916 में उनका देहांत हो गया। ग्रह एक्स तब तक भी खोजा नहीं जा सका था। अब लोवेल वेधशाला के खगोलविदों के पास एक नया कैमरे वाली दूरबीन थी और एक नई मशीन भी जो उन्हें कैमरा से खींचे गए चित्रों की तुलना करने देती थी। उन्हें भरोसा था कि वे अब आखिरकार ग्रह एक्स को खोज ही लेंगे। क्लाइड दूरबीन से हर रात को साफ आसमान के एक हिस्से की फ़ोटो खींचता। तब कुछ दिनों बाद ठीक उसी हिस्से की फिर से फ़ोटो खींचता। तब खगोलविद दोनों फ़ोटो की तुलना करते। वे तुलना करने के लिए एक ऐसी मशीन का उपयोग करते जो दोनों चित्रों को तेज़ी से बारी बारी दिखाती, मानो वे एक ही चित्र हों। अधिकतर फोटो के सितारे उसी जगह नज़र आते जहां वे पहले थे। जो कुछ दो फोटो खींचने के बीच के समय में अपना स्थान बदलता, वह एक से दूसरी जगह कूदता दिखाई देता। वह पलक झपकने की तेज़ी से आगे पीछे होता दिखाई देता। रात दर रात क्लाइड ठंडे दूरबीन कक्ष में कई कई घंटे गुजारता और तारों से भरे आसमान के चित्र खींचता। दिन ब दिन खगोलविद क्लाइड के चित्रों में प्रकाश के बिंदुओं को बदलता देखते। चित्रों में अपनी जगह बदलने वाला प्रकाश बिंदु क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स या धूम केतु कॉमेट्स भी हो सकते थे या फिर ग्रह एक्स भी। मशीन के बावजूद चित्रों को जांचना धीमा और कठिन काम था। महीनों गुजर गए पर खगोलविदों को ग्रह एक्स का कोई सुराग न मिला। उनके पास दूसरे भी काम थे। क्लाइड के चित्रों का ढेर बड़ा होता जा रहा था पर खगोलविदों ने उन्हें अब देखना ही बंद कर दिया था। जून में डॉक्टर स्लाइफर ने क्लाइड से कहा कि वह मशीन का उपयोग कर खुद खींचे हुए चित्रों को जांचना शुरू कर दे। क्लाइड को विश्वास ही नहीं हुआ कि डॉक्टर स्लाइफर ग्रह एक्स को तलाशने का पूरा काम उसे सौंप दे रहे हैं। क्लाइड ने भी ठान ली थी कि सच में अगर कोई ग्रह एक्स है तो वह उसे तलाश कर ही रहेगा। क्लाइड दिन रात काम करता, बहुत ही कम समय सोता। रात को वह दूरबीन से आसमान की तस्वीरें खींचता। दिन के समय वह अपने खींचे फोटो में जगह से हिले प्रकाश बिंदुओं को ढूंढता। हर एक फोटो में दसियों हज़ार छोटे छोटे प्रकाश बिंदु होते थे। 50,000 से लेकर 4,00,000 तक के नन्हे प्रकाश के बिंदु। क्लाइड यह सुनिश्चित करता कि वह हरेक फोटो के हरेक इंच को ध्यान से देखे। वह हरेक जगह बदलने वाले प्रकाश बिंदु को देखता। उसे कई क्षुद्र ग्रह मिले और कई धूमकेतु भी, पर ग्रह एक्स नहीं मिला। और महीने बीत गए। क्लाइड सोचने लगा कि वास्तव में कोई ग्रह एक्स है भी या नहीं। एक मेहमान खगोलविद ने क्लाइड से कहा, नौजवान, मुझे लगता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। अगर कोई ग्रह होता तो वे उसे कब का ढूंढ लेते। इस घटना के साल भर बाद, यानी वेधशाला में अकेले तलाश शुरू करने के 8 महीनों बाद तक भी क्लाइड को ग्रह एक्स नहीं मिला था। 18 फरवरी 1930 का दिन क्लाइड के लिए अन्य दिनों सा ही था। वह मशीन की मदद से दो चित्रों को देख रहा था। इनमें एक 23 जनवरी को खींचा गया था और दूसरा 29 जनवरी को। वह चित्र के छोटे छोटे हिस्सों का बारी बारी अध्ययन कर रहा था। दोपहर 4 बजे तक भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। तब उसने कुछ देखा, एक नन्हा सा बिंदु जो आगे पीछे कूद रहा था। वह जानता था कि यह क्षुद्र ग्रह नहीं है, ना ही धूमकेतु, क्योंकि वह कूदकर जितनी जगह पार कर रहा था वह बहुत ही कम थी। क्या यह ग्रह एक्स हो सकता था? क्लाइड ने एक तीसरा चित्र निकाला जो उसने 21 जनवरी को खींचा था। कांपते हाथों से उसने चित्र को ध्यान से देखा। प्रकाश का वह बिंदु ठीक उस जगह पर था जहां होने का अनुमान क्लाइड ने लगाया था। अब उसे विश्वास हो गया। क्लाइड ने शांत दिखने की कोशिश की, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हॉल पार कर निदेशक के दफ्तर तक पहुंचा। डॉक्टर स्लाइफर, मैंने एक्स ग्रह को तलाश लिया है, क्लाइड ने कहा। डॉक्टर स्लाइफर और एक अन्य खगोलविद क्लाइड के फोटो देखने दौड़े। उन्होंने पाया कि बात बिल्कुल सच थी। क्लाइड ने ग्रह एक्स को ढूंढ लिया था। क्लाइड उत्तेजना से फटा पड़ रहा था, पर वह किसी को अपनी उपलब्धि के बारे में बता नहीं सकता था, अपने माता पिता और चचा ली तक को नहीं। खगोलविद ग्रह के और फोटो लेना चाहते थे, वे पूरी तरह भरोसा कर लेना चाहते थे। 12 मार्च 1930 को लोवेल वेधशाला ने नवें ग्रह की खोज की घोषणा की। दुनिया भर में 24 वर्षीय क्लाइड टॉम्बो एक हीरो बन चुका था। उसे एक नई दुनिया जो मिली थी। उसने ग्रह एक्स को खोज लिया था जो अब तक तारों के बीच छिपा था। अंत में सच तो यह है कि प्लूटो पर्सिवल लोवेल द्वारा लिए गए चित्रों में दर्ज था। डॉक्टर स्लाइफर व अन्य लोगों द्वारा जांचे गए चित्रों में भी था, पर वे सारे खगोलविद उस नन्हे से प्रकाश बिंदु को पहचानने से चूक गए थे। दुनिया भर में एक खगोलविद के रूप में डॉक्टर क्लाइड टॉम्बो का करियर विशिष्ट रहा है। वे एक खगोलविद होने के साथ लेखक, शिक्षक व आविष्कारक के रूप में मशहूर रहे हैं। उनके कई आविष्कारों का उपयोग अंतरिक्ष में रॉकेटों की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। पर 24 वर्षीय खेतीहर युवक जिसने फोटो में प्लूटो को पहचाना, उसने तारों में रुचि रखने वाले लोगों की कल्पना को आकृष्ट किया। महत्वपूर्ण तिथियां 14 फरवरी 1906, क्लाइड टॉम्बो का जन्म स्ट्रीटर इलिनॉय में हुआ। अगस्त 1918, पहली बार चचा ली की दूरबीन से झांक कर देखा। 1922, परिवार के साथ कैंसास चले गए। 1925, हाई स्कूल पूरा किया। 1926, पहली दूरबीन बनाई। 1929, लोवेल वेधशाला एरिजोना में काम शुरू किया। 1930, प्लूटो ग्रह एक्स को ढूंढा। 1932 से 1936 तक कैंसास विश्वविद्यालय में अध्ययन। 1934, पैट्रिशिया आइरीन एडसन से विवाह। 1936 से 1943 तक लोवेल वेधशाला में काम। 1939, कैंसास विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 1943 से 1945 तक वाइट सैंड्स न्यू मैक्सिको में रॉकेटों को ट्रैक करने का तरीका इजाद किया। 1958 से 1973 तक न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन। 1960, नदन एरिजोना विश्वविद्यालय ने उन्हें खगोल शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। 1979, पैट्रिक मूर के साथ मिलकर आउट ऑफ द डार्कनेस द प्लैनेट प्लूटो के शीर्षक वाली पुस्तक का लेखन किया। जनवरी 1979 से 1997 तक भाषण, लेखन, अवलोकन।